أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد فلندريمت I takojnë vetëm Zotit tonë, Allahut të bareke vë të ala, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati i falje dhe ndihim i kërkojmë, dërsa për shëndetjet, salavatet të mirat e Zotit Gjelle Gjelaluhu, të gjithat të tubuarat të kënjëriju më i mirë, Muhammedi Aleyhi Salatu Ves Salam, pastaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit të bareke vë të ala në sejrin apo ciklin e komentit e Kur'anit Allahu Gjelle Gjelaluhu duke u mundu që të jetojmë ajetet duke i shëqru ato me koment. Nëse komentimi dhe shpjegimi i djetarve të muslimanëve e bën më të kapshme, ajetin e bën më të pranishëm në zemrat e muslimanëve. Andaj, qëllimi i tefsirit, qëllimi i komentit, është njëriju t'ja shëqëron leximin e Kur'anit me kuptim. Pra t'jeti vetëdijshëm, qka po lexon dhe qka synohet. Gëse njëriju nëse i lexon fjalët e Zotit të Bareke vë të Ala dhe nuk i kupton ato, a i s'ka mundësi as me i përjetu dhe as me i zbatu ato në jetën e ti të përditshme. Andaj, qëllimi i këti vargu të ligjëratave është që mës paku të ndihmon që të qelët dritare e kuptimeve të Kur'anit Allahu Gjellë Gjellaluhu. Kjo nuk do me thanë se neve e kemi përvecue nga skaj në skaj atës që e kanë thanë djetarët, mirë po është një rëvatje e vogël që spaku të ndajmë qaste dhe minutat nga jeta jonë që të rëvatemi dhe të përpjekemi të abojmë atë punë që e kanë bëhe shok të pejgamberit tonë sallallahu aleyhi wasallem. Të ndëruar dhe zërë, kemi ngellë të ajetet dhe surës Bekara. Sot jemi me një ajet, i cili është i pari ajet, ku është një ajet i cili është objekt dilemash dhe dyshimesh të shumë prej njerëzve, deri sa Shejhul Islam Ibn Tejmije ka shkrujt libër 4 voluminoze mbi tefsirin e këti ajetit i cili do t'jenë sot. Pro ajeti 62 i surës Bekara është ajet që qifti këti ajeti dhe ajeteve të ngjashme të këti ajeti Shejhul Islam Ibn Tejmije dhe para ti djetarë të muslimanve kanë shkryt libra të veçanta mbi komentin e këtire ajeteve. E që neve nëse na mundson Zoti jonë të bare kjo vëtjala do të citojmë nga libri Shejhul Islam Ibn Tejmije mbi shpjegimin e këti ajeti. Andaj, në këtë ligjërat ndoshta do të duhet pak një vëmendje pak më shtuar nga se ajetit të cilën do të flasmi sot, nga se është me radhë, ajeti 62 i surës El-Bakara, është një ajet i cili keq përdoret dhe keq interpretohet dhe abuzohet me kuptimin e imponuar të këti ajeti. Pra neve jetojmë në një ko ku dilemat përsëritën, ku dyshimet përsëritën, ndërsa ato janë të njëjta të cilat i kanë përdor njerëzit në kohën e kaluar. Pasi Allahu Gjele Gjelal në surën Bekara, ajeti 61 e përfundoj gjarën e bijve të Israilit, Zoti Jon Gjele Gjelaluhu përmend tani grupët e njerëzve të cilat i shoqërojnë apo janë pasues në mënyrë kohore të këtyre njerëzve. Thotë Allahu Gjele Gjelaluhu në surën El Bekara, ajeti 62. Innel ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم تبارك نك عطان الله تبارك وتعالى تندروار لزر كي آيات كيش بردورت كيش كبتوهت دوني هار تدكوش باشولين نشوميت ستراستفه me qëllim. Por se neve sot me lejnë e Zotit të bare kjo vëtjala, përveç kuptimit të sakt të cilën e kanë cilë djetarët e muslimanve, do të citojmë edhe nga hoxha Ebul Abbas, Shejhul Islam Ibn Tejmije, se si demantohet dhe kundërpërgjigjet atyre të cilëve e kanë këtë shkuptua apo e kanë këtë shpërdor këtë ajet për interesa dhe ngjyrosje të njerëzve të kotë me cilësime të mëdha. Thotë Allahu Gjellu Ala, ata të cilët kanë besuar, amenu. Pasaj thotë Allahu Gjellu Ala, walledhine hadu, dhe jehudët. Hadu, pra jehudët. Wan nësara, dhe nësara të krishterët. Was sabi in, dhe sabi inët. Dhe të shohë mi kush janë, sabi inët. Pasaj thotë Allahu Gjellu Ala, men amena billahi wal jaumil akhir. Kushdo që e beson Allahun dhe ditën e fundit, wa amila salihan, dhe punon dhe për të mirë, felahum ajruhum inda rabbihim. Ata do të kenë shpërblimin e tyre te Zoti i tyre. Pastaj thot Allahu në fund të ajetit, dhe ata nuk do të kenë frikë dhe asë do të mërziten. Kjo është ajeti i Zotit te Bareke ve Teala. Këtë ajet të ndëruar vëllezër, orientalistët dhe të krishterët më herët në Sara e kanë përdorë këtë ajet dhe të ngjajshme me ajetet si kjo ajet për me argumentu se ata janë të vërtetën. Nga se kanë thanë edhe në librin e Juve, shkruun se ata të cilët kanë besu, edhe jehudët, edhe krishterët, madje edhe adhuruesit e ijeve, nëse e kanë besu Allahun dhe kanë besu se ka botë tjetër dhe kanë punu veprat mira, felehum ejruhum. Ata do ta morin shpërblimin të Zotit të tyre. Dhe me këta jetë në argumentue se ata do t'jenë në gjennet. Pra të gjithë janë argumentu se jemi në gjennet. Pastaj, kë nuk është shumë problematike se ata e kanë thonë. Normal që duhet me fladit vetën se je në të vërtetën. Por është problemi tjetër se edhe në mesin e atyre të cilët janë në petku në Islamit, madje edhe në mesin e hoxhallarëve, do shta jo shumë të zëshëm, po në botën arabe ka shumë të zëshëm, se kjo ajet, ata thonë, se kjo ajet argumenton se krishteri dhe jehudiju dhe adhurusive sabiin dhe musliman të gjithë së bashku me kushtin, nëse kanë besu Allahut ditës fundit dhe kanë punu punë të mira, të gjithë Allahu Gjellewala do t'i fut në gjennet. Dhe kjo të ndëruar vëzët, para se me folë detalisht, holësisht se është e kotë, rezumeja dhe përfundimi është se ky mendim, kush e beson, aje më hënë Kur'anin e Zotit Gjellë Gjellalu. Pro është dhe kush i cili thotë se nësara këtu janë këta tjertë, codit, apo pas Muhammed a.s. gjdo krishteri cili s'ka hi në fejnë e Muhammed a.s. apo gjdo jehud i cili s'ka hi në fejnë e Muhammed a.s. apo gjdo sabi i cili s'ka hi në fejnë e Muhammed a.s. kush thotë se kjo ajet argumenton se ata do t'jenë në gjennet, a e ka muhu tërë Kur'anin e Zotit Gjellë Gjellaluhu. A da e lusmina Zotin tonë të bare kjo vëtjara, që Allahu Gjellë Gjellaluhu mos në i lakon zemra tona në kuptimet gabume. Gëse kjo vëzër është fitnë e madhe. A da e Shejhul Islamit i mi e 4 vëllime i ka shkryt. 4 vëllime mbi kunder përgjigjen dhe demantin se kjo ajet nuk argumenton për ata qka ata e kanë keqëpërdor prej ajeteve. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ata të cilat kanë besuar, walledhine hadu. Kjo ajet të ndëruar vezër, kush ka musaf me veti, kjo ajet, përmendëm ligjeratën e kaluar, për me kuptu një ajet, janë dy forma, kryesore. E para form, është marja ajetit dhe hedhja në tërsi. Pra, ekhdhul gjuz'i fil kulli, i thënë në gjuhën e dietarëve, e merë atë shka gjuz'i e pjesëshëm, e qëtë në tërsi. Pra e merë një ajet edhe e shëtit në për Kur'an. Qka thëtë tërsia Kur'anit për këtë mesele? Dhe e kupton pastaj. Nëse se kupton kështu, e merë këtë ajet dhe e shikon ku folet për të njëtën tem në një surë tjetër. Atëherë, kjo ajet, a ka arë në Kur'an në surë tjetër, ka arë dhe në vetëm dy surë, i njëti kontekst. Ka ardhë në Kur'an në surën El Maide, ajeti 69. Është me rëndësi të ndëruar vëllezër me i përcjell të tre ajetet, në mënyrë që të kuptohet e sakta dhe kuptimi i sakt i këtij ajeti. Në surën El Maide, thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu në ajetin 69. Ku Zoti jonë Tebareke ve Teala citon të njëjtën, të cilën e ka cituar në surën Al-Baqara. Thad Allahu Jalla Jalalu, innal ladhina amanu. Shikoni, njëta. Sura Baqara 62, këto është sura Maida, sura 5 me radh, ajeti 69. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna. Për dallim nga sura Baqara, këtu ka ardh sabiuna me waw, e që zakonshëm duhet me ardh me je, sabiina. Madje orientalistët, sa i përket këtij ajeti, argumentohen se ky ajet vjen ndesh me rregullat gramatikore të gjuhës arabe. Argument, kanë thënë se në surën Bekara ka ardh innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina, do të thonë që pas innes vjen, ata që e dinë gjuhën arabe kuptojnë këtë meselë, ata janë mundu, dhe kjo çka argumenton të dhëruar Lazer, se bota studion Kur'anin. Ndoshta na flejmë në mahallët tona, në shtëpitë tona, madje na ndoshta e shtojmë dozën më të madhe të simboleve dhe parullave se e dojmë Kur'anin, ndërsa ata e studiojnë më shumë se na. Pa na mendoni në surën Maide, kjo ajet 69, e kanë marrë për argument se Kur'ani vjen ndesh me arabishtën, por nuk është arabisht i kulluar. Pse? Se ka thonë pas i ka përmend, inne ka ardhë wasabi une, që dhe më thonë se pas inne zguzon mu kanë, ha? Wow, dhe të mu kanë, je. Këta, a du t'i përgjigjemi, nëse im këtë mesele, pas taj dalë mi dikun tjetër, ajo na hum neve fokusi. Ka të thonë Allahu Gjellu Ala, wasabi une vë nësara, dhe atët të cilët janë, sabi unë dhe nësara, men amen e billahi vel jaumil akhir, ku që beson Allahu dhe ditën e fundit, u amile salihan, dhe punon vej për të mirë, fela khaufun alejhim, wala hum, jahzenun. As nuk do të kenë frikë, e as nuk do të mërzitë. I njëti ajet. Pastaj, ajeti tjetër kur është përmend, i njëta mesele, i njëti kontekst, për të njëtën vepër është surja El Hajj. Surja El Hajj. Ku Allahu te bareke ve teala e ka përmend në ajetin e 17. Thad Allahu Jalla Jalaluhu, innal ladhina amanu wal ladhina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladhina ashraku inna Allaha yafsilu bainahum yawm al qiyamati inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, ata të cilët kanë besuar dhe ata të cilët janë jehud dhe sabiinët, dhe shumë të kushen sabiinët, uan nësara dhe nësara, uan me gjuse, këto e ka shtu edhe me gjust, uan me gjuse, uan ledhine e shraku, dhe ata të cilët kanë bëshirkë. Ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyja dhe Shejkhul Islam Ibn Taymija, në surën Hajj, Allahu i ka përmend kërrejt milletët që ekzistojnë. Në tërsi, të partë besimtar, dytë jehud, pastaj sabiin, pastaj nësara, pastaj me gjus, pastaj u alledhina e shraku, dhe këtu hinkit milletët të cilat, i bon shirkë Allahu dhe nuk kanë asë një fe. Allahu thëtë në vazhdim, inna Allahe jafsilu bejnehum. Allahu do të ndanë me stëra. Këto janë tri ajetit të ndëruar dhe zër. Në surën El Baqara, ku jemi neve të ajetit 62, në surën El Maide, ajetit 69, në surën El Hajj, ajetit 19, Allahu Gjellole ka përmen këto tri ajetit në të njëtët tema. Cila është tema? Tema është se ata të zëtë kanë besuar, dhe ata të zëtë janë jehud, dhe ata të zëtë janë krishter, nësara, dhe këtu i ka përmen sabi inët, kush e beson Allahun, dhe ditën e gjykimit, dhe punën dhe e për të mirë, do të merë shpërblim nga Allahu te bareke u e te ala. Neve para se të vim të demanti dhe ta kuptojmë, njëherë ta kuptojmë që kuptojnë muslimant nga sahabët deri te elisoniti në kohën bashkore. Fillimisht të ndëruar dhe zër, neve kemi folë pak shurtimisht, këtu pasi i ka përmledhë Allahu gjitha milletët, e përmendmi nga i kanë morë emrët. Neve i themi jehud, nga se kështu Kur'ani ka qutë, jehud. Nga është morë fjale jehud, disa djetarë kanë thanë, fjale jehud është morë nga fjala e jehudve të bive të Israelit, kur kanë thanë në fjale në tyre, hudna i lejk. Hud është hude. I kanë thanë, u këthije mozot të ti, për besimtarë. Andaj e kanë morë emrin jehud. Pra do me thanë, në një kuptim, të tefsirit të një prej mendimet të djetarëve është se fjala e Hud do me thanë të këthirë nga Zoti, të këthirë nga Zoti. Ndërsa mendimi dit është se fjala e Hud është morë nga një babgjysh i tyre i cile ka posë emrin El Jehudhe, edhe pasaj ka met Jehud të kata. Kryon dy tefsirit të ulemave, pse e ka në emrin këta Jehud. Ndërsa na në gjuhën shqipe të shqithojmë Hebreja, a është Hebrej shqip? Hebrej është arabisht. Hebrej është arabisht. Allahu Gjellewala ka përmen edhe për nga mbeli alejhi salatu e selam dhe ata në kohën e tyre ka njoft. Habr është djetari jehudive. I te kadhu ahbarahum. Allahu Gjellewala thot, ata i kanë morë ahbar të tyre. A? Wa ruhben të krishterve, erbebe min dunillah të adhuruar përveç Allahu te bareke ve teala. Pra fjala Hebrej, digujna i tinglon më shqip. Ajo është citat arabisht. Hebre e nëse e këthjen nga latinishta në origin del habër. Habër do me dhonë gjyrë. Pra ata kanë bunu me gjyrë dhe kështu ju ka ngellë. Pra në Kur'an ka ardhje Hud, që do me thonë ose Hudna, ose një babgjyshitire ka posemnin Jehud. Dërsa fjale Allahu u gjelluale Nësara. Nësara kanë orë di komente gjithashtu. E para prej komenteve ka ardhur për shkak fjalës së tyre kur Isaia alayhi salatu sallam ka thënë men ansari ila Allah, ata kanë thënë nahnu ansarullah. Ne jemi ansar, Allahu ju ka mbajt emri Nasara. Çfarë do të thonë Nasara? Do të thonë ndihmues. Pra ka ndihmuar Isa alayhi salatu wassalam dhe komenti i ditë është se Nasara e kanë marrë emrin për shkak vendit të quajtur në Palestinë An-Nasira. Apo në Nasirije, dhe më në është një vend në qytet ku thuhet se ka lindë Isa alayhi salatu wassalam atje, dhe nga ky emër pastaj janë quajtur edhe ndjekësit e Isait alayhi salatu wassalam. Kjo të ndëruar vëllezër nuk është dobi e cila lidhet shumë me manajën, por të jemi të vetëdijshëm nga i kanë marrë emrat, e ky emër pastaj lidhet me atë tjetrën. Nga sa Allahu xhallahu ala kur në Kur'an nuk përmend krishter, po përmend Nësara. Kur përmendet Nësara, është për qëllim kontekstin të Isait alayhi salatu wassalam. Dërsa këta tjerë janë krishterë. Jeni parasysh dallimi. E kështu me radhë. Andaj, Nësara është di komente. Ensarullah apo qyteti Isait alayhi salatu wassalam. Dhe pastaj fjalë Allahu xhallahu ala was-sabiun. Kush janë sabiun? Ka muhabet shumë dëgjuar në mesin e muslimanëve se kush janë Sabi un, dhe pse kanë hi këtu, dhe është një siklet i mufesirave, sepse Allahu Gjellale ka fut Sabi un, deri sa të ndëruar lezër shumë prej ulemave, thojnë në këta jetë, Allahu a'lemu, Allahu e di më smirti se si janë fut Sabi un, dhe kush janë këta njërës, dhe cilat Zoti Jonë të Bare Kjo Vëtale i ka fut në kontekstin atyre të cilat, dhe të marrë ish problem të Allahu Gjellale. Apo, Sabi un. Më mendimi i pjesës dërmuese të ulemave, as-sabiun janë populli para Ibrahimit alayhis salatu wassalam, dhe ata të thotë Ibrahimi ka shkuar te këta. Apo me një fjalë tjetër, adhuruesit e yjeve. Adhuruesit e yjeve. Ndërsa fjala sabi, çka do të thonë në gjuhën arabe? Fjala sabi do të thonë ai i cili ndron fen. Andaj Muhamedit alayhis salatu wassalam, arabët çka kanë thujt kur ka ardhur me shpallje sabi. Kush e lexon për juve në këtarin e vulosur apo në një histori të muslim të pejgamberit nga autor tjerë, e gjen se Muhamedi sa më kanë quajt sabi. Çfarë do të thonë sabi? Na e kalon fejen ton. E kalon fejen ton dhe ka hyrë në fe tjetër. Andaj ata e kanë quajt sabi, kuptimin murtet. E kanë ndrua fen. Po këtu nuk është për qëllim kjo. Këtu nuk është për qëllim kjo. Këto janë një popull që janë quajtur sabi un. Allahu xhalla xjalaluhu këtu në Kur'an të ndëruar dhe zënë këtë ajet përmend, ne përmendëm se para kësaj për shkan foli Allahu Gjelluala për Jehud, të sëllët vritnin për nga merë dhe bënin kufër. Dhe për ta balancuë, a Kur'an i gjithmonë balancën. Ve ke dhali ke gjëalnakum ummetën wasata. Ne vekshtu e kemi bo juve ummet wasat mesatar. Për ta largu mendimin se krejt Jehudët janë në kategorin vrasës dhe kafira, dhe se kërkush si ka besu Musait a.s. ka armi një herë kjo ajet. Pra, Allah u gjë kër i përmenjë verëve të jehudve, mund me të shku mendja, a i ka besu dikush Musait, a ka me të vetaj. Por me heket mendim, Allahu më njëherë ka thonë innal ladhina amanu wal ladhina hadu. Pra ka arë konteksti i lëvdratës që mos të kuptohet se çka? Se Musa a.s. s'ka posë gjemotë. Madje, Musa a.s. është prej pejgamberëve i cili pas Muhammed a.s. ka mos shumë din djekës. Apo? Andhe Musa a.s. kër e ka tregu Allahu gjela umetet, ka posë lakmi për umetën e Muhammed a.s. Dhe kër ka pa tur më të mdoja, ka thonë këto janë të mitë. Allahu gjela ka thonë jo, këto janë të Muhammed a.s. Allahu na bo prej umetit të ti me dignitet dhe me merit. Andaj, Allahu gjelluar e ka pru këtë ajet, fillimisht në përstashmëri për qëfar? Për tashmang dilemën se Musaj alej salatu selam, për shkak veprave të shumë të që dilin të këqia për i tyre, por kjo jo të gjithë kanë qenë kështu. Andaj, ka thënë Allahu gjelluar në surën Ali Imran, lejsu se wa, si janë kitë njësoj. Dërsa në surën Araf, ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa minhum ummetun qaime, për i tyre ka ummet, të cilat janë kaime, që dhe mënë kaime, në kam, a? Wa bil haqqi adilun dhe me haqq gjikoj. Pra Musa a.s. ka umet dveti të cilin e ndjekin Musa a.s. vë selam. Pasaj, ka përmen djetarët se fjallë Allahu të bareke vë tjala men amene billahi vë ljevmi l'akhir. Aj i cili prej tëre e besan Allahun dhe ditën e gjikimit. Këtu të ndëruar dhe zër, prej asaj përmendjes të shtyllave të imanit, kur i ka përmend krejt shëriatët, këtu i ka huazun nga krejt miletët dy shtylla. Imani ka 6 shtylla të imanit dhe apo të islamit të se ne janë përmend në haditin e Gjibrilit. Por këtu Allah, kër i ka përmend besimtar, jehud, pra të Musajt, të Krishtert, Nesara, të Isajt, Alejsa, dhe Sabi un, kush ka besu për e tëre, eksumerat, këtu i ka përmen pasaj vetëm dy shtylla. Andaj, Shejhul Islam Tejmije, nëse ju kujtohet, ka thonë, nga shtylla të imanit dy janë më të mëlloja, dhe pak të dyja së qëndrojnë të tjera. Apo, pak të dyja së qëndrojnë të tjera. Dhe dalimi më i madhë, i qkaj, mes besimtari dhe munafikit cili është këtë dy shtylla. Dhe për rasi, ata munafik e kanë kuptu se qëto dy shtylla janë pjesa më thelpsore e imanit, andaj në surën Bekara, që kanë thanë? Thëtë Allahu Gjelluala, e ju kujtohet, wa minen nasi me jekulu amenna billahi wa bil jeumil akhir. Pse i kanë përmen qëto dyja? Se ata me qëto dyja kanë problem. E kuptu? Pra, munafikët, ata prej për jashtë, kanë thanë, si e Bubekri si na. Nisoj, apo? E pastaj me kalimin e kohës, e kanë kuptu se shtylla më e madhe, që këta pidalon për këtën e tjereve cila është, me i besu Allahu, sincerisht, dhe ditës fundit. E tani, kjo është bazamenti i mbajtjes e imanit. Ata i kanë theksu këta dyja. Dhe shiko Allahu, kër i përmen këtë miletet, i thekson të këta dyja. Men amen e billahi, wa liomil akhir. Dhe zër pak të dyshtylla së shëndron imani. As me parrulla, as me pretendime, pra nëse ti të hishëb janë Allahum, nëse ti shub janë në akhiret, a je me gjemat, a je në gjami, a je të agjeru, zban dobi. Andaj, besimin në akhiret dhe besimin Allahu Gjelle Gjelaluhu është shart i kabulit felehum egjruhum. Ata të daken egjrin. E ata shka si kanë këtë dyshtila, s'kanë egjr. Ku e kanë egjrin këtë botë? Ha? E kanë në këtë botë. Andaj, shiko Allahu Gjelle Gjelaluhu se si ka theksu dyshtila nga shumica e shtyllave. E mirë, neve që themi se i kemi besu me zemër dhe prej për jashtë shtyllave komplet, atar në cilën duhet fokusohemi te billahi wal jawmil akhir. Nëse na prishet kjo, neve nuk ja kemi arritë sinimin. Andaj ka thënë Allahu Xhellahu Ala, men amana billahi wal jawmil akhir, çka pastaj e ka shtuar edhe një tjetër. Dhe Sheikhul Islam Taymija e ka përmend se kur Allahu Gjellua ta përmend dhe veprën në Kur'an, wa amile, wa amilu, është për qëllim qka? Veqimi i një pjesë të imanit që mundet me qkumenja se së është pjesë. Ha? Apo? Sikur për shembull. Nëse e përfituron imanin si një torbë me plot pjesë aty. Apo? vepra është mrena kësaj torbe, mrena kësaj ene. Mirë, pse Allahu gjithmonë kërë e përmen imanin, thotë dhe punën? Pse e përmen dhe punën? Që ti kur ta kapsh këtë enën, qka thotë Allahu gjelluala? Mos haro më të rëndësishmën, punën nga kjo enë. Pra, pikit këti imanit, e që është pjesë mrena puna, nëse se kape dhe punën, këtë e ki, zbat kabul. Pra është veqim. Sikur që Allahu Gjellala e ka përmend më vonë, të shohim në surën Bekara, kur i përmend Allahu Gjellala melaqët, thot, wal melaiketu, wal Gjibrilu. Melaqët dhe Gjibrili. Pse e thekson Gjibrilin? Pse e thekson Gjibrilin? Se ka pesh. Se ka pesh. Andaj, këtu e ka përmend veprën e mirë, për shkak të peshës. Për shkak të peshës. Andaj ka thënë Allahu Gjellala, kush beson në Allahu Gjellala dhe ditën e fundit, dhe punon vepër të mirë, e që do me thonë se vepra e mirë është një loj fakti i nxjerrt jashtë se mrena ka vepër, se mrena ka iman. Pra vepra çfarë është? Një loj shenje se mrena ka iman, se mrena ka iman. Pasaj thëtë Allahu Gjelluala, felehum e gjuruhum inda rabbihim, ata të da kenë shpërblimin të Zoti i tëre. Sa i përket sure Maide, nuk ka përmend shpërblimi. Ajeti 69 i surës Maide, i cili e ka përmend një ditën ajet, se ka përmend shpërblimin. Apo? Dërsa në surën Hajj, gjithashtu, nuk ka përmend shpërblimin, por ka thënë, inna Allah jafsilu, Allahu do të ndanë me styre. Adhe, Kur'ani ka arë për fasëll, për me nda. Para se me përmend, pse e ka përmend vetëm surën Bakara shpërblimin e jo në surën Maide, këtu të ndëruar vëzër, kush lexon shumë Kur'an, e që duhet me shku me indja këto, e hafizat e din. Allahu gjelan Kur'an, kur e përmen, amilu, thot mi njëherë salihan. Vesh dy vendë në Kur'an, e ka përmen, e ka dyfishu veprën. Ka thonë kështu, amilu, amelen, salihan. Vesh dy vendë e ka arë kështu në Kur'an. Ndërsa kretë Kur'ani, është amenu, wa amilu, salihan. Në përshime ka thonë, kam besu, dhe kanë punu të mira. Ndërsa në dy vende, vetëm dy, s'ka të tretën, Kur'an ka arë, qëfar? Kanë besu, kanë vepru vepër të mirë. E ka theksu dyherë, kanë punu vepër. Dhe djetarët e kanë studiu. Pse që tu ka arë dyherë në Kur'an, që tu e ka theksu vepër? Që me thu, e ka punu mirë. Edhe qëtërën herë thu, e ka punu punën mirë. Pse e ka theksu këtu punën? Hikmet i madhë i Zotit Gjellë Gjellalu. Ku janë këtë divende? Ku janë këtë divende? I pari është në surën El Kef. Surën El Kef. Fundi surës Kef. Dhe se nënduhet në zakonisht o me pas hifz ose me pas shumë afër mendjes. Pse? Gëse kemi të pëlqyrë me lexu në ditën e gjuma. Shikoni vëzër atje në surën El Kef. Kur'ani vëzër është mrekullia e Zotit Gjellë Gjellalu. Dhe nëse nuk lexohet kështu smirret vesh Kur'ani. Në surën Kef, Allahu Gjellë në fundin e surës Kef. Çka thot? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kushdo që e shpreson takimin me Zotin e vet. Allahu na mundsof me çembrin atyre që e shpresojnë. E jo me shpresu takime të kota. Pastaj thot: "Falyamal amalan salihan." Let punoje let punoje, s'ka thonë mi njëherë të mira, po ka thonë let punoje amelen. Kësoj në gjuhë në rabi, i thënë me fullë mutlak, i thënë kundrin, apo për vërtetim. Po shumë Allah gjelën, Kur'an ka thonë në, për Musajt a.s. Allahu i ka fullë Musajt me të folur. Kellem Allahu Musa të klime. Këtu ka thonë Allahu gjelën, fel ja'mel amelen salihan, wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahad. Kjo është ajeti parë. Ajeti dit është surën El Furqan. Ajeti 70. Shkoni vëzër, ajetin në surën El Furqan, ajeti i 70, se si Allahu Gjelluala ka vequë amelen. Ajeti 70 i surës El Furqan, thot Zotë i jonë të bareke, vë të ala, illa men tëbe, përveç ati cili është pendu, pasi e ka përmen shirkun, vrasjen, zinajen, e ka përnin, përveç ati cili është pendu wa amene dhe ka besu wa amile amelen Shiko, dhe ka punu punë. Përveç këtyre dy vendeve Kur'an, surën Kehf dhe surën Furqan, askun Kur'an nuk ka ardhur amelen. Këtu ka thënë wa amila amelen salihah. Pse? Pse ka ardhur kështu? Të ndëruar vëllezër, për me kuptuar Kur'anin, çka tham dy forma. Nga tërësia dhe nga të ngjashmët. Allahu nuk e ka theksu kot e kot. Kur e dim se Kur'an vjen amilu salihan. Amilu salihat. Këtu ka ardhur amelen. Amelen, vepër. Pse? Për me lexu, për me kuptu këta, dush me kuptu kontekstin para dhe pas. Në surën Kehf, pak për para, qka është përmend të ndëruar vëzër? Është përmend Firdausi. Surë Kehf, pak më këndej ajeteve, pak para se më përfundu. E ka përmend Firdausin. E Firdausi nuk është gjennet, çdo gjennet. Është më i larti, ka thënë Allahu salatu selam, fa innal firdausa awsatul jinan. Më i mesi, më i larti, a? E mirë, pse ka thon këtu amile amelen? Edhe në Furqan, edhe në Kehf. Sa i përket Kehf, se e ka përmend xhenetin më të mirë. E kur e ka përmend të veçantën, edhe punën e ka theksuar. Pra kush do xhenet, beson dhe punon vepra të mira, e kapni xhenet. Por Firdausin, e këtu Firdausi është pak maran, andë ka thënë, feljamel, letë punoje. Mirë, letë punoje, nëse punon, edhe si ban shirkë Allahut, e fiton një gjenet. Allah, e shpërblin robin. Mirë, nësa i do Firdaus, e Firdausi nuk fitor letë. Andë ka thënë, feljamel, amelen. Pak matran e ka punën. Allahu na mundsoft. Kjo është pozitë e lartë. Andaj në surën Kef, për shkak se e ka përmend Firdausin për para, e ka përmend tash e ka theksu, letë punoje punë, se në Firdaus nuk mundet si cëli me hije. E ata të tjera të se të kam punu vepra të mira, dhe kanë iman, ma dje dhe njeri me imanin më të doft, ka me hinë gjennet. Apo, edhe është ka hinë gjennem, del ka me hinë gjennet. Mirë po ki vepra në qëfar e ka pas, sa me pështuhe. E kjo i cëli e hinë Firdaus, ki e ka theksu vepra. Andaj në surën Kef e ka përmend Firdausin, e ka theksu veprën. Sure Furqan pak më vonë, e ka theksu një sen tjetër. Dhe pak minjëherë, pas këti ajeti që ka thënë Allahu Gjelluala, ula i kellezine, ju beddilullahu seji atihim hasanat. Allahu këtëre njerëzë, ka janë pendu, dhe kanë besu, dhe kanë punu, pun të mirë, ja u bandë këqijat mira. Edhe në fund që ka thënë, ula i kellezine ju gjizohu në ghurfete, bima sabaru. Këtyre ju jepët një dhomë e lartë në gjennet. Andaj kur e ka theksu dhomën e lartë, ka thënë amilen, amile, amelen. Ka punu, punë. Dhe zërë, Kur'ani nuk thekson kur gjokë këtë këtë. Si du gjennet, gjdo gjennet, beson, punën veprat mira. Farzët i krinë, andaj arë bedeviju i tha, ja Rasulullah, që kam obligim? Tha namazin 5 vakt. Tha farzët cilja, tha 5. Agjërimin, haqjin si t'kish mundësi dhe zeqatin nëse ki pasuri. Tha une, asë shtoj, asë paksoj, ta dish. Qa i tha për njën samë? Dha i shkoj. Tha si t'jeti sinqert, shpëton. Mirë po, ki Firdausin së në kapë qështu? Firdausin së në kapë qështu? Firdausin së në lezër kapët me punë të mloja. Firdausi është veni i pejgamberëve, veni njerëzve Adni janë vendet loja. A do shikoj Allahu xhellahu ala. Ktu nuk e ka përmend amilu amelen, por ka thënë amilu salihat. Kan bënu vepra të mira. Andë Kur'ani si ha hakin kurkujna. Ai cili ka pas punën në theksume. Theksume ka pas shumë me iman dhe vepra të mirë, nuk mundet me isë në xhenet, po hinë në Firdaus. Allahu na mëcoft. Ndërsa ata të zot kanë iman dhe kanë punë të mira, po kanë edhe këqia që ka thënë Allahu xhelua wa khalatu, ata e kanë përzihet me errat këqia, ata Allahu xhelua shpresoj që me i fal. Andaj shikoj Kur'ani Zoti xhelle xhelaluhu se si e thekson veprën e mirë. Mo ne men Kur'an dy herë vjen kjo. Kush e do Firdausin, Allah ja ka kallzu rrugën. Sura Kehf i ka thënë felya'mal amalan salihan, let punoje punë të mirë. Ola ju shirik bi rabbihi ahada, dhe mustibaj shirk Allahu gjellewala aspak. Dhe në surën Furqan ka thonë tebe, wa amene, wa amile, amelen, salihan. Sa kushte? Pendim. Pastaj amene, pastaj amile, pastaj amelen, pastaj salihan, ulaike. Këta e fitojnë. Andaj të dëruar lezër, në Kur'an ka ardhë kjo formë e përmendjes së theksimit të veprës për ta tregu se Firdausi do punë. Gjeneti madhë do në punë. Allahu si ahakën kërkujna. Ska mundë si Allahu gjellat dikan shkaj këtë kryve që farzët, me e barazu në gjennet me dikani cili ka na file, ka zemër pastërti, ka shpirë të mirë, që a du të keqen kërkujna, s'ka zili, s'ka haset, nuk e urren njerëzit, nuk e urren muslimanat, e kështë më radhë, se barazon ketë me një njëri cili ka bo farzët, po e ka pas njolla në zemër në vetë, ka pas barë në zemër në vetë, e kështë më radhë. Allahu na pastrof shpirtin dhe veprat. Pasaj dhëtë Allahu te bareke ve teala, felehum ejruhum inda rabbihim. Ata dhëtë akën shpërblimin të zoti i tëre. Shpërblimi ka arë këtë të ndëruar dhezër, ejruhum, shpërblimi i tëne. Shiko, shpërblimi i tëne. Pse i tëne? Se është vepër tëne. Ata e ka përmen veprën dhe e ka përmen Allahu gjallë i tëne. Këtu i tëne se e ka përmen veprën dhe i tëne pse ndryshe se shpërblimi do tjetë përgjithmonë i tëre. Që që kemi përmen, kër Allahu gjallë ka përmen gjennetin. Lehum. Kjo lami është lamul mulk. Lami pronës. Allahu ja jep pronë. Që da më thonë pronë, dhe zërë? Pronë do më thonë se Allahu gjallë dhe qëka e jotja dhe musutut kur shta morna. Se mësë mi thonë që shtoj se rahat. A shikoni se edhe harfën Kur'an vinë për një rëndësi. Por shemë sot të e ki një shpi. Po ti si rahat. Pse? Se mundet me ta morë, mundet me të prish, mundet mësë me pas siguri, mundet është me dek, mundet është... Krejt mundet, apo? Dhe kjo ti s'le rahat. A dhe kjo është e jotja, po dhe me një formë sështë e jotja. Allah për me qëtësu besim tash ka ju thotë, lehum, e juja, a dhe shiko që ka thonë, la khaufun alejhim, syve në frikë, asë prej nalt, asë prej mrenda. O lehum jahzenun, prej mrenda jahzenun, prej jashtë frika. Kur'ani dhe zërë është që ditë shumë. Shiko i thotë njeriut, tash përblimin e të morë, por mos u tutë se s'ta morë në mo. Mos mi thonë që shtu vlezër e shlon takati atë. Andë Allah u gjelluara e qëtëson robin prej për jashtë, që mos tutët, o la khauf, s'kan frikë, e kështu me ratë. Andë e tha Allah u gjela, ata e kanë shpërblimin, e tëre, pasaj tha indë rabbihim, të zotë i tëre, jonë këtë dunja. Andë e tha kësoj Allahun, ditën e fundit dhe veprën e mirë. Të ndëruar dhe zërë, nëse njëri ju, në veprën e ti, nuk e sinon zotin, nuk e sinon akhiretin, dhe nuk e vepron veprën në përputhje me ligjin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk shpërblehet për ta në ahiret. Edhe një herë përsërisim. Kush e bën një vepër e cila nuk është përputhje me ligjin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo e bën me ligjin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por nuk e sinon Allahun, ha? Dhe nuk e pra shpërblimin atje, ai për atë vepër nuk shpërblehet. Andaj kjo rrezik i madh, nderuar vëllezër. Është rrezik i madh. Deri sa ka thonë Shekhul Islamin më të imije, njërzit në dashurit e tëre, shumica e dashurive në dërmjet veti, si janë për Allah. Andaj Allahu u gjelluarë në Kur'an në surën Zuhruf, kur i ka përmend miqt, ka thonë shumica janë armiq, përveç. Dhe ju e dini se kjo përveç, përveçon një numër të vogël, dërsa kur thoi këta janë shumica. Andaj Allahu u gjelluarë në surën Zuhruf, që ka thotë? Thotë shumica e të mitësuarve, thot në ahiret janë ba'duhum li ba'din adu, janë armisht njëri tjetërit, ille përveç të devotshmëve. A dhe të ndëruar dhe zërë, shumica e njerëzve sot, dhe i sa thot Shekhul Islamu të imije, se edhe mrena besimtarve ka që duhen për intereset të caktuara dhe qëllime private. Pasaj thot përshemu e du për Allah. Këni pa njës përshemu pasanik ma për Allah i dojnë. Zdi, thot zemra këta ma do ma shumë. Thot që e kërësëm dhe, hadha një fak, kjo një fak. Qish ka mundësi një besimtar, pasanik pëse është, ti ado partë ati i vallaj me vallaj fukara, zdo me pa ata. Andaj e shef njeri jun është noksan, është metmeta në aftësit imanit, veprat e kështu me radhë, po njerëzit lakmojnë mas tina. Thot ky ma pedant pak, ma i mirë, ma i kanëshëm. A që shtu? Po mi pas pana sahabët fukara. Dhe pas pana e borejnë në si s'ka pas shpi. No, rriti që atë ja. A të vëzër duhet dënjarë me këtë zemër me punu se lakon kjo vëzër. Ndërsa Shekhu Sam Temi e thot, jo veç kaq. thot derisa duhen edhe për interes nëse pajtohen në qëllime caktuara. Shumë ishte dy veta pajtohen në shumë qëllime caktuara, thot edhe nëse si ka bashku Allahu. Dhe zër me të bashku Allahu, ka thonë për nga mirë alejhi salatu selam. Kupton se është e madhe kjo. Ka thonë alejhi salatu selam. Ata çka duan për Allah, pejgambert ja kanë lakmi atën. Ti a mendon se pejgamberi ja ka lakmi njëri i cili duhet për çajtora? Ti a mendon se pejgamberi ditë gjykimit do t'ja ketë lakmi njëri i cili e ka bashku tabiatin me dikana? Keni pa për shembull dikana e bashkon tabiati. Kë e kanë tabiatin dhe këtë bashkohen dhe këta thonë a na dumi për Allah. Ti do të tabiatin. Ka thënë alayhi salatu wassalam. A ditë që kanë xhelim an Buhariu en nufusu junud. Ushtria është e njerëzit janë ushtri. Kush njifën, bashkohën. Ju është të qysh. Ta do shpirti se e ki barabart. Është njëta, frekuenca të lexojnë. A në dhezër, muda është për Allah, shumë e madhe. Kër e kanë pite e Burejrën, kanë thonë, qysh i vje për Allah? I ka thonë njani në prezencë, ka thonë, o e Burejrën, unë du për hirtë Allahot. Ka thonë, më stuj që ashtu. Ka thonë, bëthu jena shok. Ka thonë, unë du për hirtë Allahot. Ka thonë, më stuj që ashtu. Ka thonë, pse? Ka thonë, a je i gatshëm që të huazoj dhe të marrë nga pasuria jote dhe ti e mos të livrit e zemra? Ka thonë, jo. Më shumë thuj për Allah. Dhe më thonë, a ka mundësi unë e ti me shti dorën gjevin tanë? Me huazu pasuri. Me huazu pasuri. Me morë sa të du une. Edhe ti, hiq mos për livrit zemra. Kush mundë dhe bëhë dhe zërta? Andaj mos të abuzojnë a emrin e Zotit, se dhe emrin e Zotit është shumë i madhë. Mi thonë, dikuj, du për Allah, shumë i madhë. Ti sot, jo dinarin. Jo dinarin. Më mos folë me sinet kota. Sinet kota. Andaj të duash për Allah, shumë i madhë. Andaj shika Allah si e thekson. E ledhine amenu billahi wal jomil akhir. I besojnë Allah dhe ditës së gjikimit dhe shpërblimin e lajnë të Allah. E kjo me lajnë shpërblimin të Allah shumë ranë. Këtë po njëri vepron vepra e thot mu kur gjasë për mbajnëbe që 10 vjetë për shimë unë e thot jam qëto Allahs më ka dhënë një post. Ha? Allahs më ka dhënë një post. Një ditë prej ditëve një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Abdulrahman ibn Semura i tha pejgamberit sa mja Rasulullah banëm guvernator dikun, banëm punësom dikun dhe bana një komandant. Që ka i tha? Tha mëse lip se mbështet të le Allah në forësat e tua. E nëse ta japin, mere. Dërsa Ebu Dherri, që ka i tha? Tha Ebu Dherri, mëse lip postin, se ti je i dobet. A në dhezër, shiko, një reagimi vogël u kam për sahabe, ma mundë që një post, me njerë ka reagu Muhammed a.s. Andaj, felehum, ejruhum, inda rabbihim, duhet me huazu, duhet me e vendos arkën e veprave tona atje. E këta me luftu vetë vetën që, mos me kërkush problem për këtu, mos me kërkush problem për kësaj bote. Pasaj thotë Allahu te bareke wa te ala wala khaufun alejhim wala hum jahzenun. Të ndërrua dhe zër, pse Allahu gjelën surën Bakara thotë felahum ejruhum, dërsa në surën Maide dhe surën Hajj njëti në jetë nuk thotë. Djetartë kanë shpjegimet e tëre, kanë thanë se surja Maide, mon e men, këja u qele dhe dalimet e surëve. Dalimet e surëve. Surja Maide është surja 5 me radhë në mushaf, surja Maide, surja Sofrës. Në surën Bakara është e theksuar më shumë rahmeti. Dërsa në surën Maide është e theksuar më shumë çka? Ligji. A është e theksuar në surën Maide ligji? O është e theksuar ligji. Dhe në surën Maide përmenën më shumë sankcionet dhe dënimet e atyre që kanë bërë zullum. Dërsa në surën Bakara përmenët pak dhe përmenët afuj më shumë. Para mendo, atë shumë surja Bakara përmenë rahmet, deri sa edhe ata që kanë thonë, na i mundësot të shofë në Allahun, Allahu ka thonë, thumë me afau në ankum, ja u kena fali juve. Andë ka thonë Muhammed a.s. Kushe lezën surën Bakara, shejtan i largohet. Pse? Se ko shumë rahmet aty. Surja Bakara është shumë rahmet. Andaj të jeshef se surja Bakara është ma e randa për shpirtet e njërzve. Që surja Bakara dhe zërë shumë e randa. Pse? Se ko luft me shejtanin. E ku është pika ajo ku rrokët shejtani me këtë sure, ka shumë rahmet, ndërsa ajo është i mallkuar. I mallkuari është larg rahmetit. Andaj për shkak se kjo sure është më afër rahmetit, më afër butësisë. Derisa kemi përmend kur e ka përmend Ademin surën Bakara, Ademin kur e ka përmend, se ka përmend periudhat e zhvillimeve të tij. Për shembull, nuk ka thënë e kemi kriju prej lloçit. Se lloçi është apo i ulët. Nuk e ka përmendur se biti i Ademit i kemi kriju nga pika e farës. Nuk e ka përmendur se për shembull martohet. Po ja ka përmendur vetëm sendet e mira. Ndërsa në ajete të tjera Allahu xhela përmend edhe këto sende. Derisa Allahu xhela në surën Mekkie ka përmend se njeriu ne kemi krijuar nga uji i poshtër. Apo është e ulët, i ligë, e kështu me radhë. Nërsa surja Bakara nuk është përmend. Andaj, në këtë ajete ka përmend Ejrin, në surën Maide se ka përmend Ejrin. Pse? Nga se surja Maide të ndëruar lezër është surja e ligjeve. Merë në lezonet e shtëpia, surën Maide. Nga fillimi deri në fund. Do të gjeni çka? Ligje. Andaj Allahu në fillimin, që ka bo? Ja e ju helledhine amenu, au fu bil uqud. Surja më e fuqishme të cilën ka është rrvat një arab me e prunët gjashme e është fundos në dopsin e ti. Që ka Allahu si e qeri këtë surë? Thot, ojë të cilët keni besuar, au fu bil uqud, qëni në vend marveshët. Ha, fillon me ligj. Andaj kjo sure anon nga ligji. Andaj këtu ne ka përmend Ejrin. Qëse Kur'ani vetë e shikon atë përshtatshmërinë. A ka këtu përshtatje me përmend apo jo? Nëse s'ka përshtatje nuk e përmend. Surën Bekara ka qenë përshtatshme me përmend. Ka qenë përshtatshme me e përmend. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Falahum ajruhum 'inda rabbihim." Pastaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Wala khawfun 'alayhim wala hum jahzenun." Ata nuk kanë frigë dhe as nuk do të mërziten. Frigë, dhezër, zakonisht përdorët, la khauf, mirë po këtu ka ardhin një sendi cili tërheq vëmendjen dhe i ka tërheq djetartë e muslimanve, ka thamë pse ka ardhë alejhim. Alejhim. Kën lidhë si ala është prej përjasht diqka. E djetartë kanë diskutu pse frigë ka ardhë prej përjasht. Ha? E ka harë për jashtë. Allahu Gjelluala kanë thënë djetartë, i siguron banorët e gjennetit se nuk do të keni frikë nga mrenda, do të keni të qetsuar për mrenda, dhe asë një frikë nuk do të jetë për jashtë. Pse? Nga se frikë është dy lloje. O për mrenda, o për jashtë. Por shembol, ka do njëherë s'ka frikë, s'ka rezikë, po një është tutën. A ka mundësi? Tutën. Ka dikush është tutës, edhe kur ka frikë, edhe kur s'ka frikë. Mirë, ka ndonjëherë, s'ka frikë për jashtë, po mrena ekziston. Allahu që dhe thot, asë prej mrena, zotë keni dhe t'ja largojnë frikën, dhe asë prej për jashtë nuk dhe të vendë një frikë. Pra gjenneti është i siguruar nga të gjitha anët. I siguruar se si kapë në një keqe, pra asë që mirët, asë hidi qka që ka i dëmton, asë qka i lëndon, asë qka i frikëson, dhe asë prej mrena asë kanë frikë. Kjo është kuptimi a jetit, alejhim. Ase të ndëruar dhe Kur'ani nuk studiohet vetëm konteksti për fjalis, por studiohet edhe harfët, alejhim, lehum, e kështu me radhë. Pasa ka thënë Allahu Gjellua, wala hum jahzenun, dhe ata nuk do të mërziten. Kanë thënë djetartë, pse e ka pru nuk do të mërziten, në fund. Nga se në këtë botë, nëse njëri ju, arrin komoditet. Ska mundësi mu largu prej mërzis. Për shembull, kanë thënë djetartë, nëse njëri ju, e lëshon vatanin e vetë, vendin, vendlindjen, dhe shkon vend tjetër dhe siguron kushtet e jetës më të mira se të shtëpia e ti. Nëse është shumë ma i sigurum, shumë ma me komoditet, shumë ma me pasuri, këta e ka siguru, po një sen tjetër se në siguron, cila është ajo? Mërzia. I dhimën shpia e vjetër. I dhimët, apo ka nostalgji, e kështë më ra. Allah u gjithë dhëtë, ju të se do të hini në gjennet, për frikës do të ketë, pasuri do të ketë, dhe diçka tjetër. Si u mërë mali për dunjo. A dikuj do të mi metë sitë këne pari. Apo? Mësë më vdhesin sitë e kështë mëra. A të dhe shiko Kur'an dhe lahum jahzenun. Ata nuk do të mërziten. Qëfar do nuk do të mërziten? Para me ndo si kur Allahot na e kishlan hapsiren e mërzis. Dhe neve do të shifë mi njerës nga familjarët ton, nga shokët, dhe nga njerës që ka i njofna, gjehenem. A mund është menet me këto ndjenja sot i qejtë gjennet? Ja, për shembull. Nëse ti jenë shtëpi i sigurum, në obor, dhe kështu më rapë, për të mirave të Zotit, dhe e din se ati poshtë është të dënu djali jotë dhe vajza jote. A më në shionë këtë një mes që ka e kitë tani? Ska më nëci. E bëtë. Andaj Allah u tha, ata gjenet po, walahum jahzenun. A kishë mujtë Muhammed a.s. Shiko, dalimi. Dunja, pejgamberi ka kaj shumë për nënën e vetë. Po në xhenat nuk kanë. Ja hek Allahu mundësin me kajtë. Pse? Se së në shion atë të mirë është ka jep Zoti. Andaj, xheneti i Zoti Gjellewala është i siguruar në të naon që të plotësohët knatësia njëriut. Asë nuk ka frikë dhe asë që intereson për ata i cili është në zjarë. Se për ndryshe, asë Ibrahimi s'kish mujtë më kanë rahat të e pa papën e vetë të u djegë atje. E asë Nuhi të e pa djalin e vetë. Apo? Andaj dhe zërë, fjallë a Zoti Gjellewala shumë precize, shumë e përpikt, shumë madhështore nëse njeriu e lezon me ata që ka ka nevoj prej shkencave. Andaj kjo dhe zërë është në përgjithsi aje që ka përmen djetarë. Neve në ngellit edhe dyshimit e cilën e përmendëm, e cilën të citojnë nga Sheikhul Islam Ibn Tejmije, dhe ajo është se, përmendëm në fillim të ligjëratës, se disa njerëz argumentohen me këtë ajet se nësarat dhe jehudët dhe sabijinët janë barabar në gjennet duke u argumentu me këtë ajet. Dhe Sheikhul Islam Ibn Tejmije ka shkruar libër, katër vëllime, demand në kundërpërgjigje të këtij përdorimit të këtij ajeti. Neve nuk kemi mundësi me të lexojmë shumë, por ta lexojmë vetëm komentin në këtij ajetit ku ju ban Sheikhul Islam Ibn Tejmije kundërpërgjigje dhe kjo ju vjen juve në shumë prej ajeteve të juve. Se ka njerëz edhe nga ato të zot shtirën në petkun e njerëzve të dijes, thonë nuk është bash çashtu çish e dim na për nesarë dhe jehudët. Tha Sheikhul Islam Ibn Tejmije në librin e tij El Jawabu Sahih Imam Beddel Din El Mesih, përgjigje e sakt për ata që ka e kanë ndryshu dinin e Isait Alehi Salatu Selam. Në vëllimin e dytë, në botimin e shtëpisë botuse Darul Hadith, ku shdojnë për njerës të satë, mi ju këti referencës. Thot, faslun, kaptin, fit dia in nësara enë lë Kur'an, se u vëbejnë gjemi il edjan. Thot, demand mbi pretendimin e nësarave, se Kur'ani i ka barazu të gjitha fejtë. Pra kush ka fejtë dhe shpëton. E kam për qëllim, musliman, jehud, krishter dhe sabiin. Andaj, thonjë, ka thënë Allahu, men amena, billahi, vel jomil akhir, velahum, ejrhum, inda rabbihim. Mirë po Shekhu Sallam të imi, dhe nuk është për qëllim këta. Dhe të shumë i citatën. Thotë, janë argumentu me fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu, më sa citojnë ajetin, ajeti 62 i surës El Baqara. Thotë, fesawa bi hadha al-qawl bayna sa'ir an-nas al-yahuda wal-muslimina wa ghayrihim. Kan than Allahu ka barazum me gjithë njerëzve, muslimanëve, krishterëve dhe jehudëve, edhe të tjerëve. Wal jawab, thot përgjigja ashtu, an yuqal awalan, fillimisht, hujjata lakum fi hadhihi al-ayati ala matlubikum. Po e citoj, nëse është shumë rëndësi. Është shumë rëndësi. Do të ndonjëri për juve as nuk e ka dëgjuar këtë se dikush argumentohet me Kur'an për krishterëve dhe jehudve për më argumentu për fejnë e vetë. Por ka libra të ndëruar lezër që argumentohen më ajetet Kur'anit me dokumentu se krishterizmi është i saktë. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Tejmije. Por gjigja është, nuk ka argument në këtë ajet për atë që a keni pretendu ju. Fe innehu ju se u i bejnë e kumë o bejnë el jehudi o sabi in. Thot, nga se nësë është e vërtet kjo, thot, ajeti bën barazim mes juve, krishterve dhe jehudve dhe sabiinve. Wa antum ma'al muslimin muttafiquna ala an al yahuda kuffar. Thot, nëse është ashtu siç po thoni ju. Thot ju është e ditur se ju krishterë edhe musliman jeni pajtu që jehud janë kafira. Min hini ba'ath al masih ilayhim fakadhabu. Pse Allahu e ka thënë Mesihun, Isën, e ata kanë përgënjeshtruar. Andaj Allahu Jellu Ala ka thënë në surën El Baqara ma vonat jetë të vim, wa qalat in nasara leyset il jehudu ala shej. Dhe kanë thënë të krishterët, nasara, jehud asni fejse kanë. Se kanë muhua Isën alai salatu wa selam. Pas e thotë, wa këdhalika sabi une, min hajthu ba'thi i lejhim rësullën, fe këtë dhebu. Thotë gjithashtu edhe sabi unët. Pro krishterët, që ka po të shekhu samë të mje? Thotë ju vetë besoni se ata janë qafira. Mirë, masi jehudët të ju janë qafira, edhe të musliman jehudët janë qafira. E nëse ju pëthuni se ju hinin që këta jetë, atar do mos dëshmërisht hinë edhe jehudët, po du të me hinë edhe sabi intë, pa fe. Thotë Shekhu Samë të i mije, fa hum kuffaru fa in kana fil ayati madhun lidinikum alladhi antum alayhi ba'da mab'athi Muhammadin alayhi salatu wassalam fa fiha madhu dinil yahud aydan wa hadha batil. Thot sikur të ket në kët ayat lëvdat për fen e juve, atar do mos do duhet me pas edhe lëvdat për fen e jehudve. A ju këta se pranoni? Dhe zërë, kësot në dunja nuk thuat, ata nuk thojnë që na besojnë për jehud, kështu e, por në librat të tëre, ata besojnë se jehud janë qafira, dhe jehud besojnë se këte janë qafira, dhe na besojnë se dy palët janë qafira. Apo? A shtu? A në Allahu Gjelle Gjelaluhu, na i ka sjellë në këto detale në Kur'an për me të arrujt ty dhe mu besimin. Thasë Shekhu Islamu të imi e, wa in lam yakun fiha madhul yahud ba'da an-naskh wa at-tabdil falesa fiha madhul lidin an-nasara ba'da an-naskh wa at-tabdil. Thot e nëse në kët ajet s'ka lëvdat e as nuk ka miratim për fenë e jehudve pasi kanë ndryshuar dhe kanë reduktuar në Tevrat, atëherë thot njëjtë edhe për juve, nuk ka lëvdat pasi keni ndryshuar Injilin dhe keni prek në fejnë e Zotit të barëke vë tjala. Wa këdhali ju kalu lil jehudi. Kështu i thuët edhe jehudijës. Shemë jehudija thot, unë jam që këta jetë. Qëka i thojna? Thina mirë, për ti kryshteri qëka ashtë? Thot më husë. I thejme, si kur ti të hishë në këta jetë, du të me hindhe që kishka ti besonë së është më husë. A kuptu të demantën i bëndë të imijës. Dhe zërë, Shekë Kusamë të imijë, zakonë që më bëndë demantë për njërës të kategorisë të ti, por se kjo i duhet. E këta një dhe njëherë ligjeratën, e ngonë për zdite, e ngonë për shtreti, e lexon për skatërti, e për spirti, edhe për të një qindë njëherë, dhe se ta kuptosh. Nëse kjo shumë në nëci. Nëse mjafton njëherë me t'hi dilema, e pasaj me ta hangër shpirtin t'ije. Tho që i khul Islam, Ibn Tejmije. Fa uli me enneha, lem të mdah wahiden minhuma, ba'den neshi, wap të bdil. Tho dihet se, kjo ajet, se ka lëvdu as njanin për këtëre di grupeve. Pasi kanë bo pezullim dhe ndryshim në libra. Wa innama ma'na al-ayati an al-mu'minina. Thot kuptimi i ajetit është ky, se besimtarët bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ata që kanë besuar Muhammed alaihi salatu wasalam, wal ladhina hadu alladhina ittaba'u Musa alaihi salatu wasalam. Thot amanu Muhammed sallam. Hadu Musa alaihi salatu wasalam. Wa humu lëdhine kanu ala shara'ihi qabla nëskhi vë të tëbdil. Thot është për qëllim ata të zëtë kanë qenë para ndryshimi dhe reduktimi të fejse tëre. Wa nësara lëdhine të tëbëu lëmesihi alai salatu e selam wa humu lëdhine kanu ala shari'atihi qabla nëskhi vë të tëbdil. Edhe krishtarët njëjtë para se me ndryshua Injilin. Pra ajeti kanë e ka për qëllim kur thot dhe jehudet, pra të Musajt para se mu prek të vrati. Kur thojë Nesara, pra të Isajt, para se mu prek Injili. Dhe sabi unët, kushdo që i ka besu Ibrahimit apo Lutit, apo e ka besu Allahut dhe ka punu veprat mira pa i bo Allahut, shirk, hinë këtë ajet. Për ndryshe, nuk e përfshin ajeti. Pasaj dhëtë, fe inë l'arabe min veledi Ismail, vë gajrihi lëdhine kanu gjiranu l'bejt l'atik, lëdhi benahu Ibrahim vë Ismail, kanu hunafae ala milleti Ibrahim, ila en gajera dinehu ba'du, vulati Khuza'a. Thot dhe dijet se nga arabët bite Ismailit alayhi salatu wassalam dhe të tjerët të cilët kanë jetuar në Qabe, thot të cilën e kanë ndërtuar Ibrahimi alayhi salatu wassalam dhe Ismaili kanë qenë hunafa. E ka përshtim tani për sabiinët. Kush janë sabiinët? Sabiinët janë, disa kanë thonë ndjekës të Jahjes, do kanë thonë populli Ibrahimit, do kanë thonë njerëz pa fe e që kanë besu nësi u ka ardhë argumenti. Thot, dijet se arabët kanë qenë në fejnë Ibrahimit alayhi salatu wassalam, andoj Allahu i lavdron nëse kanë qenë fejnë Ibrahimit alayhi salatu wassalam, deri sa e kanë ndruhe disa nga udhëhecit e fisit Khuza'a. Wa hua Amr ibn Luhaj, për të cilin ka thonë për nga mbërë alayhi salatu wassalam, raajtu Amr ibn Luhaj, je gjurru kasabehu, ej emaahu finnar. Ka thonë për nga mërë alai salatu sëlam, e kum pa Amr ibn Luhaj. Ky Amr ibn Luhaj e ka inspiru shejtani me shku me indjer idhuj të kohës e Nuhit alai salatu sëlam dhe u ka pru Arabve në Mekë. Thotë Muhammed alai salatu sëlam, hadisë e kanë zirë më në Bukhariu, ka thonë e kum pa këtë Amrin ibn Luhaj, duke u sil dhe duke u ngatru në zorë të veta në zjarë. Wa hua ewalu men bahar al bahira wa sejjebe sawaib wa gajjera dine Ibrahim. Dhe të është aj pari cili ja u ka caktu Arabve qysh me therë devën për shirkë. Dhe është i pari cili u a kanë ndruë e kanë fejnë e Ibrahimit. E qka përdojtë me këti Shekhu Samet e Imije? Dhe të si kur ju të hinë që këta jetë, atë dërët me hinë edhe Amr ibn Luhajji. A kuptut? Pra si kur ju të hinë edhe ju të hinën, dërët me hinë edhe mushrikët. A ju nuk pranoni që jeni mushrik? Dërsa në gjevabu sahih, Shekhu Samet e Imije e ka bodhë një demand tjetër, neve nuk kemi mundësi me i lezu tani të gjitha, kush do i kthehet librit. Ata krishterët kanë thënë, a nuk jena mushrik. Në Nësara. Apo? Dhe Allahu Gjellewala ka përmen në Kur'an, shiko me Kur'an janë argumentu. Allahu Gjellewala në Kur'an ka përmen, el jehude wa ledhine eshraku, wa le të gjidennehum akrabe, ma weddeten, e do t'i gjesh t'i o Muhammed, ma afer me dashuri dhe me butësi, el ledhine kalu inna Nësara. E kanë morë që këta jetë Nësarat, dhe kanë thënë, a peshesën a nuk jena mushrik. Se Allahu ka da Nësara, jehud, walledhine e shraku. Lezër, qështja e Shekhu Islamit të Imijes, dhe këtu mund të shkoqisim se atë qka e bojnë djetarët, s'ka mundësina me bo. Atë qka e japin kontributin djetarët, s'ka bojnë kundër përgjigje, s'ka mundësi. Që kjo libër, El Gjewabu Sahih, li me mbet dhe ledhine Mesih. Sot, lezër, duke i studiu, për shembul, dy kaptina të kësaj, njërzit morin doktoratura. E studion dy kaptina, edhe normal e shpjegon pak më gjënësisht, dhe e merë doktoraturën, dërsa Shekhu Islamit të Imije kitë vete ka bo këtë punë. Krejt vete ka bo këtë punë. A në dhe, shiko, neve duhet t'i qmojmë këta njërës të cilët në e kanë pruhet të gatsh me kuptimin e fejtë Allahu të bareke vë të ala. Pasta e dhe Shekhu Islam Ibn të Imije, fe ehlul kitabi ba'de neskhi vë të bdil, lejsu mimmen amen e billah. E ata të cilët janë nga i thartë të librit, pas ndryshimit dhe prekjes në Injil dhe Tevrat, lejsu mimmen amene billah. Dhe me këta përfundojna, ka thonë nuk janë prej atyre të cilët, kanë besue në Allahun dhe asë në ditën e gjykimit dhe asë nuk kanë punue dhe prat mira. Pra, kjo ajet vëllezër, a i përfshin sot këta? Jo. A i përfshin sot jehudët? Jo. A i përfshin të tjerë që ka thonë, se na nuk e besojna Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ama i besojm Zotit, punojm vepra të mira, shpresojna me hinë në parajs, si e quajnë ata, kella, kurse si. Andaj neve nga kjo ajet sinuam që ta kuptojmë për veti dhe ta kuptojmë se nuk hisi cëli çka ka mundësi me abuzume me këtë ajet, pastaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa qad taqaddama annahu kaffara ahla al-kitabi alladhina baddalu din Musa wal-Masih wa kadhabu bil-Masih aw bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ghayri mawdi'in wa tilka ayatun sarihatun wa nususun kathiratun wa hadha mutawatirun ma'lumun bil-ittirari min din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, e kemi përmend shpesh se Allahu xhallahu ala i ka quajtur mohues ehlul kitabin. Andë ka thënë Allahu Gjellu Ala, e qëtë kefar alledhine kalu, inë Allah e thalithë e thalatha, e qëtë kefar alledhine kalu, Uzeiru ibn Allah. Eksonë, Allahu Gjellu Ala i ka qëjtë ata si mohues. Pas të i thotë, ata i ka përmendë Allahu Gjellu Gjellaluhu në shumë vetë të Kur'anit, dhe këto ajete ku Allahu i quen pabesimtar, janë sariha. Që dhe mënë sariha? Që dhe mënë sariha? Ne i thënë atë qarta. Mirë po Kur'ani e ka një shprejë shumë që të ditëshme. Sariha, Firauni, që i ka thonë ati ministrit vetë, Hamanit, ju kujtojt ajetet? Ju kujtojt ajetet? Dhe zërë kështu jetohet me Kur'an. E merë një ajet, shkon të tjetëri ajet. E uazon një kuptim. Vend për këti ajetet, vend të këti tjetër. Firauni i ka thonë Hamanit, ja Hamanu, ibni li sarh. O Haman, ndreqë mi mu një par shkallë. Shkoj të Zotit Musajt dhe Arabt e quajnë palatin dhe e quajnë shkallë të larta sarh, sarih, që do me thonë kejt e shofin. E mirë, a e shofin djelin krejt? Krejt e shofin. E mirë, njani i mshirë sitë dhe thotë për mu është e paqartë. Themi qelisit. Haqë ma shumë, qelisit. Në të shekë shumë, im të mirë dhëtë, këto ajet janë qarta. Sa Allah nuk i ka për qëllim në këtë ajet ata të cilët kanë ardhë pas Muhammedit alayhi salatu wasalam dhe nuk i kanë besuar Muhammedit alayhi salatu wasalam, pastaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wa hadha mutawatir, dhe ky besim për neve është mutawatir, ma'lum bil ittirar. Është i njohur domosdoshmërisht nga feja Muhamedit alayhi salatu wassalam, pastaj thot është e njohur se të krishterët dhe jehudët i qasën Kur'anit në ata që ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu wa ukharu mute shabihat, dhe në ajetet të cilat i kalon Allahu Gjellë Gjellaluhu me shumë kuptime, ata orvatën në përmet këtyre ajeteve me nxjerë abuzime dhe keqpërdorime për ti regulluhet devijimet e tyre. E lusmi Zotin tonë te bareke ve teala që Allahu Gjellë Gjellaluhu na mundson që ndriçohemi nga libri i Zotit, nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu Gjellë Gjellaluhu mos të devijon zemrat tona, na mundson Allahu te bareke ve teala me jetu me Kur'an, me vdek me Kur'an. E lusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti jon Gjellë Gjellaluhu na shton motivin, vullnetin për ta lexuar, për ta mësuar Kur'anin e Zotit te bareke ve teala. E lusmi Allahu te bareke ve teala që Allahu Gjellë Gjellaluhu musliman të kujdesen, Allahu të ndihmon jetimët e muslimanëve, Allahu të pasuron, të mbulon. E lutemi Allahun xhelel xhelalu që Allahu te bareke ve teala na jep përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.